الله میگه ویسالونک عن ذی القرنین، سوال میکنه از تو ای پیغمبر علیه السلام از ذی القرنین، از تو از ذی القرنین پرسان میکنه کی کی است؟ قل بگو سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو زود خواهم خوان منه از مقدار مذکور ذکران چیزی را براتان بخوانم، وحیان و قرآنم. ذی القرنین جمعی از علما میگه که میگه ای اسکندر مقدونی یونانی بود که ملکت شرق و غرب را به دست آورده بود و مالک و بود مسلمان مؤمن، در کار خود عدل و صلح را همیشه رعایت میکرد. مردی بود که در بین فطرت حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا پاچایی کرده. و اتو هم علما میگن که 4 نفر هستن که بر کل دنیا حاکمیت چلانده، 2 نفرش از مسلمان ها و 2 نفرش هم از کفار. از مؤمن ها سلیمان علیه السلام و از القرنین را چی میکنه؟ عنوان میکند. از کافر ها نمرود و بخت النصر را عنوان میتن. آنچه که از قرآن کریم در رابطه با داستان ذی القرنین میاد، یکی که صاحب داستان قبل از نزول قرآن کریم این به نام ذی القرنین یاد شده، و زیرا قبل از او هم مردم میگن ذی القرنین، قرآن عین عنوان را به این تذکر میدهد، ولو که نامش چیزی دیگری بوده باشد. نکته دومی که دانشمند بزرگوار ابوالکلام آزاد وزیر اطلاعات و فرهنگ هند بود، یکی از علمای متبحر و تاریخ نویس بسیار بزرگی بود، او میگه که نه، میگه اسکندر مقدونی این نبود ذی القرنین، زیرا اسکندر مقدونی میگه مسلمان نبود، تحقیق میکنن نمونه های از زندگیش بیرون میکشد، میگه یکی از پادشاه های هخامنشی ها بوده و ای که در بین به نام ذی القرنین مشهور شده به خاطر اینکه رواج در او وقت بود که سر کلاهشان 2 نوع شاخ می داشتن که نمای از قدرت و تسلط را بر نظام بسا عنوان می کرد. سخنی که ای دارد یک کتاب در رابطه به این نوشته کرده و کتاب خوبی است، ذی القرنین یا کوروش کبیر اتو عنوان می کند. این انسانی بود که به نام ذی القرنین در قرآن کریم مطرح شده. والله اعلم انسان وقتی که این کتاب دقیق مطالعه بکند و شواهد تاریخی را که ای پیشکش میکند بنان کروش است، نه ذی القرنین به معنی اسکندر مقدونی، و یقینا که او کسی نبود که ایمان داشته باشد. حوادث و تاریخ روزگار از اون که آدم مطالعه بکنه چیز دیگر میبرد. قرآن کریم حکایت میکنه که او مرد مؤمنی بود و ولی خدا پیغمبر خدا نبود، و ای که خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای انسان داد و تمام اسبابی که در او زمان مطرح بود من حیث یک قوت الله در اختیارش گذاشته بود. و یسالونک عن ذی القرنین، از تو پرسان میکنه ای پیغمبر، عن ذی القرنین از ذی القرنین، قل بگو سأتلو علیکم منه ذکرا، زود خواهم خوان منه از آن مقدار زندگی که قرآن کریم و وحی الهی به ما تثبیت کرده. انا مکننا له فی الارض، هر آن ما جای داده بودیم، دسترسی دادیم او را فی الارض در زمین، و آتیناه من کل شیء سببا، و دادیم او را از هر چیز سببا سامان و وسائلی، فاتبع سببا ای سلک طریقه، رای خود را گرفت و براه را تعقیب کرد و سامانات دوت خود را جمع کرد و به طرف مغرب به خاطر دعوت الهی رفت. فاتبع سببا، پس راه را تعقیب کرد بعد از جمع‌آوری وسائلش به خاطر دینی که زمین مردم را غصب بکند، رفت به خاطر پیشبرد دین و گسترش حاکمیت دین، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تا وقتی که به محل غروب آفتاب نزدیک شد، وجدها، یافت همی آفتاب را، تقربو که فرود میراد فی عین، در چشمه همی اتین گلالود، در چشمه های در چشمزارهای گلالود پایین میرود. او طرف فهمید که کسی زندگی نمی کند. دعوت خدا به پیش برد تا به سرحدی رسید که او طرف دیگه انسان زندگی نمی کرد، جز آب و جز به اصلاح زباله های آب چیز دیگری وجود نداشت. و وجد عندها قوما، به پیش رفت در جوار بحر اسود حرکت کرد، و وجد عندها قوما، یافت در آن سرزمین قومی را، مراد ملک ملک یونان است، به طرف ملک یونان فتح را شروع کرد. قلنا گفتیم یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا اینکه عذاب میکنی این مردم را به اساس شرک و کفر که اختیار کردن، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا اینکه میگیری در میانشان طریقه نیکو را، طریقه نیکو را برش بگی، عذابش برش بده که تسلطت بر اونها ثابت شود، و یا راه دیگری که همیشه در اوجا مراکز دائمی را ایجاد بکنی و به اساس یک طویل المدت پروگرام دینی را به پیش ببری، هر کدامش که میخوای، دلت یک بار تسلط همیشگی را میخوای و یا ای که دوامدار پروسه تربیتی را به پیش میبری. و اما من ظلم، پس هر که ستم کند، قال گفت اما من ظلم، هر که ستم کند، فسوف نعذبه، زود باشد که عذاب کنیم ایشان را، ثم یرد الی ربه، بازگردانیده شود به سوی پروردگارش، فیعذبه عذابا نکرا، پس عذاب کند او را عذاب سخت، الله او را عذاب سخت بکند. و اما من آمن، و اما هر کسی که ایمان آورد و عمل صالحا و کرد کارهای شایسته را، فله جزاء الحسن، پس مر او را باشد بدله نیکو، بدله نیکو و مزد نیکو. و سنقول له من امرنا یسرا، و خواهیم گفت در باب این مردم حسن، از مقدمه خوش آمدید و آسانی، من امرنا حسن، در رابطه و برخورد، و سنقول له من امرنا یسرا، و خواهیم گفت در باب این مردمی که گرویده دین می شود، در امن خود، در امر و کار خود سرشان آسانی را خواهیم گرفت، در مقدمت الجیش سرشان چی می گیریم؟ آسانی می گیریم. این مردم را به امی عنوان که مسلمان شدن، تسلط را قبول کردن و به حضرت ذوالقرنین اینها را به حال خود گذاشت، نظامش را به حال خود برش گذاشت. ثم اتبع سببا، باز در پی راه افتید و به طرف مشرق رفت. اینجا بر ما چی میدهد؟ یک دعوتگر انگامی که در یک جای می رود، نتیجه دعوت تثبیت می شود، اونجا خواب نمی کند. از ذوالقرنین استفاده بکو، ایرا لوحه کار تعیین کو، از زندگی ازی تغییر بده مسیرت را، او انسانی که به جنت نمی رود کوشش بکو به جنت برود. ثم اتبع سببا، باز در پی تهیه تدارک و وسایل و وسایل افتید و به طریق مشرق حرکت کرد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تا وقتی که رسید به محل برآمدن آفتاب، در اینجا به جای رسید که آفتاب چی میشد؟ غروب میکرد. آلی به جای رسید که آفتاب از اونجا مبرآمد. وجدها تطلع على قوم، یافت آن را که بر میآید، بیرون مبرآید، على قوم، بر گروهی قبائل وحشی که لم نجعل لهم من دونها سترا، که نساختیم برایشان در مقابل امی، مقابل گرمی، سترن کدام پوششی را. قبایل وحشی بودن که در غارها زندگی میکردن، خانه را یاد نداشتن، جغدی و چیزا را میزدن. با او مردم روبرو شد. کذالک، چنین بود قصه حضرت ذوالقرنین که ام به طرف شرق در حاکمیت دین برآمد، ام به طرف مغرب. وقد احطنا بما لديه خبرا، و هر آن ما احاطه داشتیم با آنچه که نزد او بود از روی خبرداری. ما خوب میفهمیدیم که قدرت ذوالقرنین چقدر است و در مقابل این نیروش چقدر کار برای دین کرده. این یک هشدار بسیار قوی میدهد که هیچ کس ایتو گفته نمی که ما خود میکردم، نه، کسی که توانایی بیشتر داره پیش الله جل جلاله مسئولیتی بیشتر دارد، کسی که ضعیف است به اندازه توانش. در اینجا قرآن کریمه که وقد احطنا بما لديه خبرن، و هر ما احاطه داشتیم به آنچه که نزد ذوالقرنین بود از قدرت، از تسلط، از نیرو و حاکمیت خوب خبردار بودیم، چه قدرش استعمال کرد و چه قدرش مستش استعمال نشد. ثم اتبع سببا، باز در پی سامان افتید و باز هم حرکت خود را دوام داد، از وسایل دست داشتش استفاده کرد و به طرف شمال حرکت کرد. شرق هم خلاص کرد، غرب هم خلاص کرد، به طرف شمال می رود. حتی اذا بلغ بین السدین، تا وقتی که رسید به ما بین دو کوه، وجد من دونهما قوما، یافت جانب مقابل آن یک قومی را، در جانب مقابل از کوه گروهی را یافت. لا یکادون یفقهون قولا، که نزدیک نیستن از آن که بدانن سخنی را. سخنی را می گفتن که ذوالقرنین ایران نمی فهمید. کنایه از سادگی و بساطت زندگی و فهم از این مردم بود. بسیار مردم های عجیب و آرامه و در پهلوی از این از تمدن این بیتا بوی نداشتن. قالو گفتن یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین این یأجوج و مأجوج هر آن یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فساد کنندگانن در زمین فهل نجعل لک خرجا آیا مقرر کنیم برای تو باجی را علا ان تجعل بشرط آن که بسازی بیننا و بینهم صدا که در میان ما و در میان از این قوم یأجوج و مأجوج یک دیوار محکم را بسازی که از شر از اینا خلاص شویم علا ان تجعل این که بسازی بیننا فهل نجعل لک آیا مقرر کنیم برای تو خرجن باجی را خراج را بر تو میدهیم پول مبلغی را بر تو میدهیم ولی مفت نی علا ان تجعل بشرط آن که بسازی بیننا و بینهم صدن در میان ما و در میان ایشان یک دیواری را یأجوج و مأجوج از اولاد یافث ابن نوح علیه السلام است یأجوج قوم تاتار هستند و مأجوج قوم مغول دقیق همی گپ است این مردمی هستند که فعلا در طرف چین زندگی میکنند و در رابطه به اینکه این دیوار کدام دیوار است یک تعداد میگه که دیوار عمومی چین است اینم یک تعداد این ولی این صحیح نیست بلکه این دیواری است که در طرف چی قفقاز ولی هم نمونه هایش وجود دارد این مردمی هستند که بعد از عمود دیوار الله جل جلاله در زندگیشان یک تغییر را ایجاد کرد. این تو تغییری که دیگه دوست ندارن که زیاد در جنگ ها داخل بوده باشند. نوعی از آرامی را که خود حفظ میکنن. این آرامی دارن ولی از طرف دیگر مقاومتشان، نیرویشان، استعداد کاریشان بلند میرود. یک بار در فکر از این مفته که مانند امریکا واره طاغی و سرکش شود. هر کس باید بگیرد. وقتی که اینا کار را شروع میکنند از طرف نیروی اضافیشان از طرف دیگر انکشاف علمیشان هیچ کس طاقت مقاومت با اونها ندارد یکی پای دیگر مناطق را میگیرد اینی هستند که حال خارام از چیغی نمیزند و یک وقت اینا صدا را اعلام میکند و با یک دنیا ایت بدبختی بزرگ را بیاره که سر امریکای شکر بکشن این کارم حتما قرآن میگه که کار میشود قال گفت حضرت ذوالقرنین ما مکنی فیه ربی آنچه که مرا دسترسی داده در آن پروردگارم خیرون بهتر است ما ضرورت ندارم که از شما باجی را بگیرم خرجن ضرورت ندارم که از شما پول گرفته برم فاعینونی بقوت پس کمک کنید مرا به بازوی خودتان به بازویتان شما کمک بکنید دیگه وسایلش و دیگه ترتیبات شما میگیرم اجعل بسازم بینکم در میان شما و بینهم در میان ایشان ردمن حجاب محکمی را. شما فقط با افراد کمک بکنید. وسائلش ما تیار میکنم. و این چیزا را من زیاد دارم. آتونی زبر الحدید. آتونی بیارید زبر الحدید پاره های از آهن را. آتونی بیارید این حکم برای که میشه به اساطیر خودم کرده. زیرا او مردم که توانی داشت که تو آهن داشته باشد. آتونی بیارید زبر الحدید پاره های از آهن را حتی اذا ساوا بین صدفین تا آن که برابر ساخت در بین آن دو کو صدفین در بین آن دو کو قال گفت انفخو قال انفخو گفت بدمید در آن قال انفخو ایرا بدمید و به اصلاح ولدنگش بکنید یک آهن را کت دیگه آهن دیگری حتی اذا جعله نارن تا گردانید امی آهن پارچه های آهن را نارن به اساس آتش مثل آتش واره گردانیدش به زیر آتش نارن آتش قال گفت آتونی بیارید پیش من افریق علیه قطرن تا بریزم بر آن مس را بیارید تو آن سرش مس بیاندازم مس وسیله شد که دیو آهن را با هم یک جا نگاه بدارن و ای دیوار محکم آهنین را در بینشان ایجاد کرد در آیت تقدیر وجود دارد فاعانوه بقوت و آتوه ما طلب منهم هم برشان چی که آورده بود ضرورت به او را برش حاضر کرد و خودشان هم با دست خود امرایشان امکاری کردن بعد از او باز جار کرد براشان ای دیوار را فمستا ان یظهروه فمستا پس نتوانن یأجوج و مأجوج ان یظهروه از آن که بالا روند بر بالای از دیوال و مستطاعو و هم نتوانند لهو نقبا لهو نقبن که این دیوار را سوراخ بکند. دو کار می شود و مستطاعو ان یظهروه نتوانند یاجوج و ماجوج که بالا روند از بسی که این دیوال بلند است او طرف خیز بزند و مستطاعو و هم نتوانستند لهو امی دیوار را نقبن سوراخ کردن که را سوراخ بکنند زیرا آهنش دبل بود و از طرف دیگر پیش اونا هم تو وسایل نبود که بتانن این غار را سوراخ بکنند این دیوار را سوراخ بکنند. قال گفت حضرت ذوالقرنین هذا رحمت من ربی بعد از اینکه دیوار را جور کرد کبر نکرد غرور نکرد نگفت که من این کار کردم گفت هذا رحمت من ربی این صنعت این دیوار رحمت است از جانب پروردگار من فاذا جاء وعد ربی و چون آمد وعده پروردگار من جعله گرداند امید دیوار محکم را دکن هموار و کان وعد ربی حقا و هست وعده پروردگار من راست هست وعده پروردگار من راست امید که بیاید از بین می رود دکن به معنای دکا به معنای کوبیدن اصل معنایش می ده دکا به معنای ذلیل کردن و دکا به معنای کوهی که ذلیل می شود فرو ریختن بنان در اینجا که فیضا جا وعد ربی وقتی که بیاد وعدی پروردگار من جعله بگردنن دکا هموار و کان وعد ربی حقا و از وعدی پروردگار من راست و ترکنا بعضهم و میگذاریم ایشان را بعض ایشان را یوم ازین آن روز یموجو فی بعضن که موج بزنن در بعضی دیگرشان وقتی که را دکا هموارش بکند یموجو فی بعضن یک گروه در گروه دیگر داخل می شود و نفخ فی سور و دمیده شود در سور فجمعنا هم جمعن فجمع کنیم ایشان را همه جا یک جای ارگاه که خداوند متعال وعدیه از بین بردن این دیوال را متحقق بگرداند می گرداند گروه های مختلف را یکی با دیگر یک جا وقتی که یک جا می شود فجمعنا هم جمعن پس جمع کنیم ایشان را همه یک جا و عرضنا جهنم یوم ایذن و عرضنا و عرضن مایم جهنم را دوزخ را یوم ایذن در آن روز لیل کافرین برای کافران عرضن پیش روش قرار می دهیم الذین کانت اعیونهم آنانی که بود چشمهای ایشان فی غطاءٍ عن ذکری در پرده از یاد من و کانو بودن لا یستطیعون سمع که نمی توانستن شنیدن حق را آنانی که شنیدن حق را نمی توانستند و قبول نکردند این جهنم را پیش رویشان قرار خواهیم داد افحسب الذین کفروا و افنداشتن کافران ان یتخذوا عبادی که بگیرن بندگان مرا من دون اولیا بجز من معبودان آیا ای اولیاء الله را که ذکر کرد اصحاب کف ذوالقرنین و ای طرف هم خضر و موسی و دلشان که اینا را خدا بگویند ما خو به اینها این منکبت را دادیم ایرا خدا نگو به ایشتازی سجده نکو این اعتدنا هرن ما آماده ساختیم جهنم دوزخ را لیل کافرین نزلا برای کافران جای وسیله پذیرایی ما جهنم را وسیله پذیرایی برای کفار ساختیم قل بگو ای پیغمبر هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیا خبر دهم شما را با آنانی که زیانترین مردمان از روی عمل؟ عمل خو هر کس میکنه خو زیانترش کی است؟ الذین آنانی که ضل سعیهم زایی و نابود شده کوشش های آنها فی الحیات دنیا در زندگی دنیا و هم یحسبون و ایشان میپندارن انهم که آنها یحسنون صنعا نیک عمل میکند زیانکارترین مردم کیست؟ و انسانی که خیالش نه که من نیک کار میکنم حالان که پیش الله مقبول نیست از جان خود دین اجور بکند اینی زیانکار مردم هستن خیالش نه که ولی خدا را که سجده میکنم پایش بوسه میکنم یک سجده را پیش دروازه دیگهش دمابین خانه دیگهش تا پیش پایش خیالش نه که اینا پیش الله رسیدم آنان که این مردم تو ایتو گمان میکنه ولی ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون ایتو گمان میگه که من نیک کار میکنم حالان که خدا مشرک کرده اولئک الذین ایشان آنانی هم که الذین کفروا که کافر شدن بی آیات ربهم و نشانی های پروردگار خود و لقائه و با ملاقات او فحبطت اعمالهم پس برباد شد اعمال نیک از اونها فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا و پس بر پا نخواهیم ساخت برای ایشان یوم القیامه در روز قیامت وزنن کدام قدر منزلته. به اعمالش هیچ وزن قائل نخواهیم شد، اگرچه در ظاهر چی بوده باشد؟ بسیار چیزای کلان باشد. ذالک چنین است جزاؤهم، جزای این مردم که غیر الله را عبادت میکنند، جهنم و دوزخ. بما کفروا به سبب کفر ایشان، و اتخذوا گرفتن آیاتی نشانی های مرا و رسولی پیغمبران مرا هزوان و تمسخر. این مردم جزایش امیست که کل نشانی هایی که در این عالم است، هم از نظر عقلی هم از نظر نقلی، آیات و رسول مرا و تمسخر گرفتن. ذالک اشاره به اوصاف مشرکین، یا خبر برای مبتدای محذوفه چی میشه؟ الامر ذلک، کار خو اینمی است. جزاؤهم جهنم، پاداش اینها دوزخ است. بما کفروا به سبب کفرشان، و اتخذوا و گرفتن آیاتی دلائل اعجازی مرا و رسول پیغمبران مرا هزوا و تمسخر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آنان که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، است برایشان باغهای فردوس نزولن مهمانی، نزولن وسیله پذیراییشان. اوجا وسیله پذیراییشان چی بود؟ وسیله پذیراییشان دوزخ بود. اینجا برای اهل جنت چی میشد؟ وسیلهشان مهمانی است. خالدین فی همیشه میباشند در جنات فردوس، لا یبغون عنها حولا، نخواهند از آنجا برگشتن را. برگشتن از آنجا را تقاضا نمی، چون امید درست است، کاملا میگه یا الله همه چیز در اینجا وجود دارد. و ذات عظیمی که چنان منقبتی برای اولیاء اللهش میدهد، آن ذات عظیمی که کافر را جزا میدهد، آن ذات عظیمی که جنات فردوس برای مؤمنین میدهد، اق نعمت ها و اق مخلوقات بزرگ دارد که قل بگو ای پیغمبر، لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، اگر باشد بحر مدادن رنگ و سیاهی، لکلمات ربی برای مخلوقات پروردگارم، کی را شمار بکنی؟ لنفد البحر، هر نفانی شود بحر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از آن که ختم شود مخلوقات پروردگارم. قل لو کان البحر، بگو اگر باشد بحر مدادن رنگ، لکلمات ربی برای صفتهای پروردگارم، به اسمای پروردگارم، به نامهای پروردگارم، لنفد البحر، یقینا ختم شود بحر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از این که خلاص شود نامها و صفات و مخلوقات پروردگارم. ولو جئنا بمثله مددا، اگرچه بیاریم به مانند آن مددن سیاهی و رنگ دیگر را، به می اندازه افت، به اندازه امی کل بحر، دیگر بحرها را هم جور بکنیم، بازم خلاص نخواهد شد. قل بگو ای پیغمبر، انما انا بشر مثلكم، جز این نیست که من مانند شما بشر هستم، مانند شما بشر هستم، انسان هستم. یوحا الیه، وحی فرستاده می شد به سوی من. این وحی بخاطر چی بود؟ این کرامت و عزت بخاطر چی بود؟ انما الهکم اله واحد، که جز این نیست که معبود شما معبود یگان است. هدف اینی نکته است. چرا پیغمبر را میاد؟ چرا عظمت را الله برای یک انسان به اساس طاعت می دهد که مفهوم دعوت را فراموش نکند؟ انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبود یگان است. فمن کان یرجو لقاء ربه، پس کسی که امیددار باشد لقای پروردگار خود را، کسی که امید داره برای لقای پروردگار خود، پیش از پیش در دو روز زندگی دنیا که دارد، فلیعمل عملا صالحا، پس باید بکند کار نیک را. فلیعمل عملا صالح، کار نیکو را بکند. کار نیکو چیز؟ مطابقت با دین، با دین عمل بکن، از جان خود دین جور نکن. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و نسازد شریک در عبادت پروردگار خود احدا، هیچ کس را در عبادت پروردگار شریک نساز، نه از ملائکه، نه از پیغمبران، نه از اولیاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مؤمنين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا كريم يا غفور وصلى اللهم صل وسلم مبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الله كل ما بذره الله شهاد بدهد و کسایی که قرضاتن الله قرضایشان خلاص بکنه و کسی که بندی هستن الله جل جلاله اونها را از حبس رهاد بخشد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم.